राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 दिसंबर 1994 को प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कल ये पत्र आया था कि यहाँ अभी इन दिनों में स्कूलों में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं द्वारा आत्महत्या की जाना बहुत सुनने को मिलती है। बालक बालिकाएं मर जाते हैं और आदमी भी। कुछ घटनाएं परीक्षा में फेल होने के कारण बताई जाती है, कुछ घटनाओं का उस कारण पता नहीं है। मानो आप आत्महत्या कर लेते हैं, स्वयं जानकर खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं, ऐसी घटनाएं आजकल ज्यादा होती है, ऐसा लिखा है, ऐसी बातें सुनने में आती है। तो भाई मेरे विचार से जो मेरे समझ में आता है वो बात कहता हूं। आप माने न माने आप स्वतंत्र हैं, आप विचार करें और फिर दूसरा परामर्श दे तो भी मेरे को दे सकते हैं, मैं वो भी सुनने के लिए पढ़ने के लिए तैयार हूं। और कोई कारण हो ऐसा, मेरी समझ में जो कारण आता है विचार पूर्वक, जहां मैं विचार करता हूं अपनी दृष्टि से कह रहा, तो इन मतलब दुर्घटनाओं का कारण है अपनी संस्कृति का त्याग। हमारा जो ये देश है आस्तिक आध्यात्म तत्व को प्रधानता देने वाला, उसको छोड़ करके भोगों की जो एक प्रवृत्ति है विशेषता से, ये कारण है आत्महत्या होने में। रुपयों का लोभ और भोगों का लोभ है, दो लोभ खास करके मनुष्य घातक है। ये मैं नहीं कहता हूं, गीता कहती है, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया वृत शाम व्यवसाय जात्मे बुद्धि समाधो न विद्यति। भोगों में राष्ट्रीय में मानो संग्रह करने में और भोग भोगने में जिनकी वृत्ति ज्यादा लग गई, वे पारमार्थिक मार्ग में चलने का निश्चय भी नहीं कर सकते। ये भी कोई चीज इधर ध्यान ही नहीं है। जिनमें आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है, इसमें रुपयों के संग्रह की तो बात कम हुई है, भोग भोगने की वृत्ति बहुत ही ज्यादा हो रही है। अरे इसी कारण से आत्महत्या होती है, खुदकशी करते हैं। तो आप अच्छा विचार रखने के लिए, बुरी बुरी बातों के त्याग के लिए विचार तो करते हैं, परंतु प्रवृत्ति भोगों की ही कर रहे हैं, इसका नतीजा तो ऐसा होगा। खुदकशी कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, महान हत्या कर रहे हैं, जानवरों को बुरी तरह से मार मार करके खून इकट्ठा करके विदेशों में भेज रहे हैं, मनुष्यों को जन्म से रोक दे गए, जन्म मर जाइए, दो चीज नाश करने की है, कि जीव है उसको तो मार दो और आगे जन्म है उन्हें मत दो, खत्म हो जाए। और खत्म होने का दो मार्ग ही है ये। जो बुद्धिमान है, समझदार है, ऐसे मनुष्यों को तो पैदा नहीं होने देना, और मूक पशु उसको मार डालना। ये दो वृत्ति ज्यादा फैल रही है, इसे कारण है आत्महत्या करने में है भोगों का लोभ। खूब विचार करे कह रहा, मैं अपना विचार आपके गाड़ी रखता हूं, आपका विचार मेरे को दे, मैं समझूंगा और मैं फिर विचार करूंगा। मैं एक बात और कहता हूं, मेरे विचारों को सुनने के और पढ़ने के लिए आप अवसर नहीं देते हैं, पर आपके विचारों को मैं समझने के अवसर दूंगा। आप नाम में आप बैठे सुनते हैं, यही नहीं है। और जो मैं संबोधन करता हूं आप अवसर नहीं देते हैं, वो आपको नहीं कहता हूं, आप बैठे उनको। आज की जो संस्कृति है वो मेरे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके विचारों को सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने अधिकारियों को पत्र दिया है, लेख दिया है, पढ़ते ही नहीं है, देख लेगा ऐसी वो नहीं पढ़ेंगे। आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि हमारा विरोधी कोई है, हमारे विचारों से विरोध रखता है, उसकी बात पढ़ तो लेनी चाहिए ना। मैं सब विरोधी बातें पढ़ता हूं ऐसा मैं नहीं कहता हूं, इतना मेरे पास समय नहीं है, परंतु कोई सलाह दे, मैं जिस काम को कर रहा हूं उस काम के लिए कोई सलाह दे तो वो सुनने को पढ़ने को तैयार हूं। ऐसे ही राजकीय काम कर रहे हैं, ये भ्रूण हत्या कर रहे हैं, परिवार नियोजन कर रहे हैं, इनमें जो पड़े बड़े हुए गाड़ी हैं वे मेरी बात सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। मैंने तो अपनी पुस्तक भेजने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, कोई भेजी भी है, परंतु अधिकारी लोग मेरा एक कागज है ना सुनने को पढ़ने को तैयार नहीं है। मैंने पत्र भेजा भ्रूण हत्या के लिए, गर्भपात के लिए पत्र लिखा हुआ छपा हुआ, पुस्तक तो बड़ी होती है, उस पत्र को ही देखा कि इसमें यह विषय है, छोड़ दिया। ये सामने घटी हुई घटना है। मैं तो ये चाहता हूं कि जो किसी अधिकार पर हो आदमी, उसको अपने विरोधी के विचार सुनने से बड़ा फायदा होता है, मानने का मैं आग्रह करता ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूं, तो मेरी बात मनाने के लिए मैं क्यों आग्रह करूंगा। पर आप बात को मैं सुनूंगा और मेरे को तो उससे लाभ होता है, मेरे खुद के लाभ होता है और आपको बात कहने में मेरे को अवसर मिलता है। आप कुछ भी ना पूछे अपने बात और अपने विरोध मेरे सामने कोई प्रकट न करें, तो मेरे को क्या पता आपके भीतर में क्या शंका है। और आदान प्रदान किया जाए विचारों का, उससे बहुत लाभ होता है। तो आप सब लिखने लग जाए मैं पढ़ूंगा नहीं, इतना सम्मति कोई बढ़िया देगा तो सम्मति देखूंगा मैं, तो मैं उसको काम में ला सकता हूं विचार करके, दोनों को विचार करके, क्योंकि इस बात को मैं ठीक समझता हूं। विरोधी के विचार तो सुनने चाहिए, उसमें कोई सार निकल जावे, यही थोड़ा है कि हम जो मानते हैं वही ठीक है, दूसरा मानता है सब गलत है, ऐसी धारणा है, वो अपने मूर्खता को स्थायी रखने का उपाय है। अपनी अज्ञता बनी रहे, हमारी अज्ञता दूर न हो जाए, इसलिए अपनी अज्ञता की रक्षा का उपाय है कि दूसरी बात सुनते ही नहीं। मन के अनुमान कही सो कही, यह तामस ज्ञान अनिंद वडर मूर्ख गांठ गही सो गई, मूर्खस्य पंच चिन्हानी गर्वी दुर्वचनी तथा हठी सा प्रियवादी से परोक्त नहीं मन्यते। ये मूर्खता के पांच लक्षण है, दूसरी बात मानता नहीं, तो मानता नहीं कोई बात नहीं यहां तक, तो मैं कम से कम सुन तो ले, ये भी सुनने को तैयार नहीं है। आत्महत्या ये जो अभी चल रही है साल, विदेशों में बहुत आत्मघात होता था, बहुत हत्या सी मैंने सुनी है। अब वही परिपाटी यहाँ है, धन के लोभ की बात तो पुरुषों में आ रही है और स्त्रियों में और बच्चों में केवल भोग की बात आ रही है। मेरी दृष्टि में ये दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, मेरे देखते देखते, और ये भोगेच्छा बढ़ेगी जितनी अधिक उतना मन के अनुकूल भोग नहीं मिल रहा है, आत्मघात कर लेंगे। शरीर भी इतना प्यारा नहीं है जितने भोग प्यारे हैं, मनमानी बात भोजा वो जितनी प्यारी है उतना शरीर प्यारा नहीं है। वीडियो देखने के लिए मना कर दिया तो छोरा आत्मघात कर मर गया, उसका शरीर इतने कीमती नहीं है इतना वीडियो कीमती है, ये घटना सुनी है मैंने। तो आज वो आत्मघात कर लेते हैं, परीक्षा में पास हो जाना जितना कीमती है उतना शरीर कीमती नहीं है, पास नहीं हो तो आत्मघात कर लेंगे। बालक बालिकाओं में आत्मघाती घटना बहुत सुनने को आती है, कुछ घटनाएं तो परीक्षा में फेल होने के कारण बताई जाती है। तो परीक्षा में फेल हो गया तो फेल होना इतना दुख है जितना सही कोई काम का नहीं है। पास होना है वो तो है काम की चीज, सही कोई काम का चीज नहीं, ऐसी बुद्धि हो गई है। आप विचार करो क्या ये बुद्धि ठीक है, मनमानी बात नहीं करते आत्मघात कर लेंगे। माँ बाप डरते हैं छोरों से, ये ऐसी घटना बहुत वर्षों पहले की है, कोई 60 वर्ष हुए करीब, 60 वर्ष 60-70 वर्ष पिछवन 60, परंतु 2000 से पहले की है, 5-7 वर्ष पहले की, मेरे को वर्ष याद नहीं है। हमारी गीता कमेटी होती थी उसमें सदस्य बनते थे, उनमें लड़के आते थे, उन्होंने कहते भी माँ बाप को नमस्कार करो, तो जो लड़के माँ बाप को नमस्कार करते उन पर तो माँ बाप खूब कस के शासन करते, और जो सत्संग में नहीं आते उनसे माँ बाप डरते कि वो कह दो भाग जाएगा या आत्मघात कर लेगा। ये बात मेरे सामने बीती हुई है, जो कहते नहीं उनको अगर कुछ कहेंगे कहो मत भाई, वे कह नहीं कर दो कहो मत, छोरा मर जाएगा, कहीं छोरा कहीं भाग जाएगा। यह दशा आज से 50-60 वर्ष की लगी है, 50 वर्ष तो 2000 के बाद ही हो गई। यहाँ रहता था 7-7 महीना 8 महीना यहाँ रहता था मैं कलकत्ते में लगातार, उस समय की यह घटना है। तो उसने तो बहुत इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये गर्भपात आदि महान भयंकर पाप उस समय में नहीं होते थे। अंग्रेजों के राज्य में गर्भपात का तो 6 महीनों की कैद थी, ऐसे मैंने सुनी है, कड़ी कैद थी 6 महीनों को गर्भपात कर दे तो। आज इसको प्रोत्साहन दिया जाता है, बोर्ड लिखे जाते हैं, चित्र छापते हैं, कहा जाता है ऐसा करो जोर से प्रसिद्धि में, ऐसी दशा हुई है। तो ऐसी दशा में तो यही दशा हो गई, भोगों से बढ़ करके कोई चीज नहीं है, भोग न मिले मन चाहिए न हो तो आत्मघात कर लेंगे, शरीर कोई चीज नहीं है। अब शरीर ही कोई चीज नहीं है उनके सामने धर्म क्या जानेंगे वे, धर्म को धर्म रहित कर दो, नाम निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष और बात है धर्म रहित, धर्म रहित होगा वही इलेक्शन में उठ सकेगा, चौड़े कर दी बात प्रसिद्ध, मुसलमान हूं डरता हूं पास ले लिया, वो प्रस्ताव पास ले लिया। ये तो हमारी बीती हुई घटना है, बाकी आप अपरिचित नहीं होंगे, मेरे सामने तो वही ऐसी बात, इलेक्शन आया उसमें खड़ा हो ही सकता है, राम कृष्ण आदि के नाम हो उसको खड़ा मत होने दो, धर्म को मानता है वो खड़ा नहीं हो सकता, धर्मात्मा कोई इलेक्शन खड़ा नहीं हो सकता, वो अवसर नहीं बन सकता, वो आ नहीं सकता, वोट मिल जाते हो भी क्यों, वो खड़ा ही नहीं होने देगा उसको, ये प्रसिद्ध कर दी। मुसलमानों का काम नहीं मानेंगे जब उपास ले लिया। ये झूठी हो तो बोल दो भाई, कोई मेरी बात झूठी हो तो बताओ। तो ये धर्म रहित होने में, नाम निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष करने में ये बात है, ये दशा होती है, ऐसी होगी ऐसी। क्योंकि आत्मघाती महापापी माना है, शास्त्र माता है, गीता माता है। मोघम पार्थ जीवती, जो अपने भोग भोग रहा है वो निरर्थक जीता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती यति है यह अघायुर इंद्रिया रामो भोगम पार्थ जीवती, जो केवल अपने लिए पकाता खाता है वो संसार निरर्थक जीता है। मर जाए तो अच्छा, जो अपने स्वार्थ के लिए है। आज अपने स्वार्थ के नहीं करे जो मर जाए तो अच्छा। खूब विचार करो उस पर। समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थक ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम तत्व्याधि परांगति। जो सब जगह समान परमात्मा को देखता है वो अपनी हत्या नहीं करता है। जो इसे नहीं देखता है वो आत्मघाती है, अर्थ निकलता है इसे। समम पश्यन ही सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समान ईश्वर जो परिधम है उसको नहीं देखता है। नहिनस्ति आत्मना आत्मानम, वो अपनी हत्या नहीं करता है। जो परमात्मा को नहीं देखता है वो आत्मघाती है। अब आत्मघात कौन करेगा? जो परमात्मा को नहीं देखा करेगा। तो आस्तिका का निषेध कर देना और भोगों में रखना ये मूल कारण है। खूब विचार कर लो, जितने भाई सुनते हैं वो विचार कर लो, औरों से सलाह लेना और मेरे से दे देना लिख करके, एक दो चार पूछा ज्यादा नहीं, और मेरे को सूचना मात्र। लंबा पत्र लिखो तो मेरे पास समय नहीं इतना, मैं देखूंगा पढ़ूंगा सोचूंगा। अपने बालकों को ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ाते हैं और वो गोमांस भक्षण को बढ़िया समझे। पढ़ाई की पुस्तक में लिखा है कि गोमांस का कलेवा अच्छा होता है, अंग्रेजी की पढ़ाई की पुस्तक में। पुस्तक मैंने देखी है, मेरे को पढ़ना आता नहीं है, ये पढ़ाई में आती है। उसका नतीजा क्या होगा देखो आप। ईसाइयों के स्कूल में वहां पर अंग्रेजी पढ़े तो उसके ऊपर जुर्माना होता है। हिंदी बोल नहीं सकते वे, अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो तो जुर्माना होगा, दंड लगेगा, पैर देना पड़ेगा। वहां पढ़ाते हैं, बालकों को वहां तैयार करते हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है, ये उनकी अच्छी पढ़ाई हुई है। यहाँ कलकत्ते में स्कूल खुली थी, मेरे को बुलाया था, मैं गया था, उसमें लिखा था कि अंग्रेजी ढंग से पढ़ाई होगी, ये उसकी प्रशंसा थी। जो लोग यहाँ पर भर्ती हो सके आदमी, मैंने देख मैंने पढ़ा, मैं गया हूं। अब वो ढंग प्यारा लगता है आपको? विदेशों में आत्मघात बहुत, खुदकशी बहुत ज्यादा होती थी, ऐसी बात मैंने सुनी है। अब वो यहां लाकर कर दिया तो ये होगी और क्या होगा। बीकानेरी कहावत है, और आता रहो तो यही झंझर का है, और आता रहो तो यही झंझर का, यह बता रहा तो यही नतीजा होगा। आप थोड़े से एक मेरी बात सुनते हैं, वे भी अगर कृपा करें और धर्म की तरफ विशेषता से रुचि रखें तो भी मैं समझू अच्छी बात है। हमारे सुनने वाले, हमारी बात सुनने वाले भाई बहन भी कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं। आजकल क्या जमाना है, क्या कहते हैं सरदार समझते हैं, महाराज ये क्यों कहते हो, ये कोई आदि मानेगा तो है नहीं। क्या खान में पुर्जा लिख दिया मेरे को, क्या जो ये परिवार नियोजन की बात कहते हो निषेध, ये कोई मानेगा नहीं आपकी बात, क्यों समय लगाते हो। मैं तो फिर तेजी से बोला, क्योंकि ये आपको दिखता है अगाड़ी चल करके एक गांधी चौकियों को चुन चुन के मारेंगे, हिंदू भी मारेंगे मुसलमान भी मारेंगे, ये नतीजा होगा। मेरे बाद में कहा कि गांधी जी ने यह कहा था कि अभी ये कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए, अगर ये चले तो लोग मारेंगे तुम्हारे को। आपको जैसे गांधी जी ने कहा था, मैं कहा मारेंगे सब, हिंदू भी मारेंगे, मुसलमान भी मारेंगे। आपस में द्वेष पैदा कर दिया, महान विरोध पैदा कर दिया। राज जब विरोध पैदा कर दो तो राज में शांति होगी अशांति होगी? एक पक्ष हो जाएगा कितना काम कर दिया, अनर्थ कर दिया, दशा क्या होगी? मुसलमान बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से, हिंदू घट रहे हैं बहुत तेजी से, करोड़ों आदमी नष्ट हो गए, करोड़ों आदमी जन्म बंद हो गया। मैंने सुना है कितना करोड़, वो याद नहीं, संख्या याद नहीं है। अब करोड़ों घट गा दिया और उस हजारों बढ़ गए, होते होते वही करोड़ हो जाएंगे। अब फिर क्या दशा होगी? मंदिर तोड़ने से उनके क्या फायदा होता है और मंदिर रहने से मुसलमानों को क्या नुकसान होता है? आप कोई भी विज्ञ पुरुष मेरे को पीछे समझा दे, अभी न बोले, मेरे को समझा दें कि मंदिर रहने से मुसलमानों को क्या हानि होती है और मंदिर तोड़ने से उनके क्या लाभ होता है? वहां की मस्जिद तोड़ दी अयोध्या गई, जो यहाँ कई मंदिर तोड़ दिए कलकत्ते में, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा किया। अब वो बढ़ रहे हैं और ये घट रहे हैं, दशा क्या होगी देश की? थोड़ा भविष्य सोचो तो अच्छी विचार है। मैंने लिखा है कि वर्तमान दशा इसका परिणाम, वो राजकीय पुरुष वे जो काम करने वाले पढ़ते नहीं, पढ़ना नहीं पढ़ सका, इतना पत्रा नहीं पढ़ सका, पुस्तक पढ़ सके वे? मैंने तो भेजी है पुस्तक, परंतु जब ये घटना मैंने सुनी तो ये बेचारा पढ़ी गई नहीं, पहले ही समझ लगे ये पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेंगे। विरोधी बात सुन नहीं सकते तो कैसे निर्णय करेंगे? राज्य करना है, कुछ शासन करना है, कुछ विचार करना है तो दूसरी बातें भी सुने और सुन के निर्णय करे अपना, वो सुनते ही नहीं। क्या कारण है? कारण आज की शिक्षा का एक कारण है खास। अब फैल हो जाए तो आत्मघात कर लेना, फैल हो जाए, पास होना इतना बड़ा है जिसके सामने शरीर भी कुछ नहीं, मानव शरीर कुछ नहीं। मानव शरीर की बड़ी महिमा है, परंतु परिश्रम फैल हो गया, मन से भी क्या काम का, मर जाएंगे। जानकर आप विचार करो क्या विचार है ये, साफ इसमें लिखा ही ऐसा ही है। कुछ घटनाएं तो परीक्षा में फेल होने के कारण बताई जाती है, बताओ। परीक्षा में फेल हो जाए तब तो जीना ठीक, या परीक्षा में फेल हो तो मरना ठीक, ये बात है। वही पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की बात आत्मा कहते हैं, ज्यादा इतना सुनने में आती है। इतने पर भी आप सोचते नहीं है। राज की स्कूलों की बात सुनी है, वहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, ईसाइयों की बात हम पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते? वहां वक्त पर मास्टर भी हाजिर नहीं होते और हाजिरी लिख देते हैं, तनख्वाह ले लेते हैं। ऐसे मास्टर को मेरे सामने आए हैं, वे घर पर ही बैठे हैं और लिख देने पैसा ले लेते हैं, स्कूल में जाते ही नहीं। ऐसे राज की पाठशाला में बात चल रही है। मेरे परिचित एक व्यक्ति मास्टर अध्यापक वो गत जाते नहीं, पैसा ले लेते हैं। सतनाम साधु, ऐसी घटना है। अब इनका नतीजा क्या होगा? ऐसा होने से फिर लोग वहां नहीं भेजते बालकों को, बालकों को ईसाइयों के लोग नहीं भेजते, वहां पढ़ाई होती है, शासन होता है। इतना पैसा आपके पास, आप प्राइवेट अपने स्कूल नहीं बना सकते जिसमें बच्चे पढ़े? ईसाई इतना प्रबंध करते हैं, हजारों मील दूर बैठे यहाँ प्रबंध करते हैं, आप घर में रहते अपने घर बच्चों का पालन नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं करा सकते? आपके पास पैसा बहुत है, पैसों का संग्रह में धुन लगी है, स्त्रियों का बच्चों का कैसे सुधार हो और विचार ही नहीं है, श्रृंगार में लगी है, स्त्रियां भी श्रृंगार में लगी है, बच्चे भी, बच्चे जितने लड़की है योग है, वो युवक युवतियां सब श्रृंगार में लगी है, हजारों रुपये श्रृंगार में, स्त्रियों पे जामत में रुपये में हजारों लाखों रुपए लगते हैं, 50-50, 60-100, 150 रुपये एक स्त्री की हजामत में, स्त्रियों में हजामत सुनी पहली गई, हजामत ही कर रहे हैं सब, हजामत कर दी। अब ये परिस्थिति इसका दशा तो यही निकलेगा ये इतना नहीं, और से भयंकर होगा इससे। पतन के बारे जावे तो पतन की पतन की तरफ चला ही जाएगा। आदमी की जब वृत्ति एक तरफ होती है, दूसरों की बात नहीं सुनता। पारमार्थ की वृत्ति बातें तो दूसरों की बात सुन लेते हैं, परंतु ये भोगों में लगे हुए दूसरे की बात सुन नहीं सकते, उसे जचती नहीं। ये बिल्कुल बात मैं अनुभव कह रहा हूं, अनुभव की बात है, केवल सुनी हुई पुस्तकों में नहीं है। जब भोगों में आसक्ति होती है, उसमें शास्त्र में लिखा है, कहते हैं उल्लू तो दिन में नहीं देखता, कौआ रात में नहीं देखता, भोगों में आसक्त रात दिन दोनों नहीं देखता। साफ़ श्लोक आया, तू क्या देखेगा, देख सकते नहीं, देखना चाहते नहीं। आप लोगों के सामने मैंने कहा है बड़ी नम्रता से, फिर कहता हूं, आप थोड़ी थोड़ी बातों को समझो। कल क्या थी, कल बात थी वहां पर कि मन के माध्यम से ही सुख होता है, मन के माध्यम बिना सुख कैसे होगा, जो परमार्थ सुख है, ये कल वहां प्रश्न था। इस वास्ते कल इस विषय की बात मैंने कही उनको, खुद को कहा, आप लोगों के सामने समझाया, मन के माध्यम से ही सुख होता है। आपकी दूसरी जिम्मे ने कहा, कृपानाथ थोड़ी मेरी बातों का अध्ययन तो कर लो, मानो मत मानो, पर के मन के माध्यम से ही सुख होता है। आप इतने बैठे हो, ध्यान देकर सुनो, ऐसी जची हुई बात है। तो मैं इतना वर्षों से आपके सामने कह रहा हूं, भाई सुख मन के माध्यम से नहीं होता है, मन इंद्रियों के न होने से जो सुख होता है वो मन के माध्यम से सुख होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। गाढ़ सुषुप्ति में जो सुख होता है वो मन के माध्यम से नहीं होता है। जागृत और स्वप्न का सुख तो मन इंद्रियां बुद्धि के जागृत रहने पर सुख होता है, सुषुप्ति का दुख तो सुख तो मन के लीन होने से होता है। सुषुप्ति का सुख न मिले तो आप जी नहीं सकते, आठ पहर आप बिना नींद के रह नहीं सकते, भोगों के बिना रह सकते हो। मन के माध्यम से सुख होना है अलग, उस सुख के बिना आप उम्र भी जी सकते हो। और ये मन यदि लीन होने पर सुख होता है, उसके बिना आप महीना पर भी नहीं जी सकते। कुछ कुछ नींद आनी आएगी आपको, यदि पागल हो जाओगे, इतनी प्रत्यक्ष बात है, कम से कम इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि सुषुप्ति में, समाधि में, मूर्छा में मन नहीं रहता है, इंद्रिया नहीं रहती है, बुद्धि नहीं रहती है जागृत, उसमें सुख होता है। आपकी दृष्टि के मन के माध्यम से ही सुख होता है, इतना अंधेरा। इस बात पर कल मैंने कहा था, आज फिर कह दिया है, तो आपके कोई ऐसा प्रश्न उलझन हो तो मेरे सामने रखना, उसको विचार करूंगा मैं। आप चाहे विचार ना करें, मेरे तो विचार करना रहता है मन, मेरी तो बुद्धि ऐसी है, एक बात कैसे है, ये कैसे है, ऐसी कुछ मेरी एक प्रकृति बड़ी हुई है। जल्दी से जल्दी और हरेक आदमी का उद्धार कैसे हो, ऐसी धुन लगी है, ऐसी युक्तियां बता दूं जिससे ठीक हो जाए। अब मैं जानू नहीं उसके, तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को आता नहीं, पर आती उन बातों में जल्दी से जल्दी सुगमता से जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी बात बताने को मैं तैयार हूं। आपके सामने निवेदन किया है, फिर तैयार हूं, फिर इसमें खोज में हूं, फिर भी मेरी ये खोज बंद नहीं हुई है। कैसे जीव का कल्याण, कैसे शांति मिले, कैसे सबको सुख मिल जाए, कैसे सबका उद्धार हो जाए, महान आनंद को कैसे प्राप्त हो जाए। तो कम से कम इतना तो अंधेरा ना रहे, आप माफी करना, क्षमा कर देना मेरे को, मैं एक तरह परवश और कह रहा हूं कि मन के माध्यम से ही सुख होता है, इतना अंधेरा तो नहीं रहना चाहिए ना। गाढ़ नींद में कौन सा मन का माध्यम होता है सुख में, और उस सुख में जी नहीं सकते। नींद नहीं आवे आपको, वर्ष महीना दो महीना तो क्या दशा होती है, अरे भोग नहीं मिले तो जी सकते हैं खूब मौज से। हम लोगों में जो आप लोग भोग जैसे भोगते हो वैसे हम लोगों को नहीं मिलता है, ना हम चाहते हैं ना मिलता है, राम जी कृपा करे ना मिले। संतों ने कहा है जिन शरणों महाराज रो निष्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं संसार का सुख है भगवान भाई को मत दिखाना। जिन शरणों महाराज को निष्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख, संसार सुख दई दिखावे नौज। विधाता कवि ये संसार का सुख न दिखावे। जिस संसारी सुख के लिए आज आत्मघात कर रहे हैं, अब कहां बुद्धि ठीक होगी। मेरी बातें सुनकर के आप विचार करो, 5-7, 10-15, 20-25 आदमी इकट्ठे आओ और अपने आपस में विचार करें। मैं आपको आह्वान करता हूं, मेरे को समझाओ। मेरे को समझाने से फायदा होगा, हजारों आदमी सुनेंगे मेरी बात। आप इतनी बात नहीं सुनते, मेरे को समझा दो कई आदमी सुनेंगे। कम से कम बातों से तो आदमी परिचित हो जाए। मेरा तो ये विश्वास है कि जो सत्संग सुनते हैं भाई बहन, वो इतने अंधेरे में नहीं रह सकते। आश्चर्य आया, मैंने कहा भाई आपके हम जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, ये सबके सच्ची हुई बात। मैं कहता हूं जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। इस बात की तरफ ध्यान देने वाले कितने आदमी है, ध्यान ही नहीं देते। मैं कहता हूं तो कहने पर सुनते ही नहीं, क्या कह रहा है सोचते ही नहीं। जी कैसे रहे, जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए कि नहीं। संदेह हो तो मेरे को कह देना, लेकिन पूजा दे दो अभी भले ही, अल्लाह नहीं बचाना है। क्या हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, कौन सी बात सच्ची है? आपकी दृष्टि से जी रहे हैं, हमारी दृष्टि से मर रहे हैं। जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र बाकी थी उतनी आज बाकी है क्या? हरेक भाई बहन सोचो, चौड़े कहता हूं, चैलेंज देता हूं सबको, खूब विचार करो। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी आपकी, उतनी उम्र अब है कम हो गई है? तो कम उम्र कम होने ही मरना है, और क्या मरना है? तो मर रहे हैं, उसमें पैगाम जी रहे हैं। ऐसी विपरीत धारणा आपकी जची हुई, अब उसको कौन समझावे? कभी कभी मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं, उन्हें कह रही आज तो बात नई सुनी हम, तो नई बात समझ में आई, ख्याल ही नहीं है दिन। कई कई ऐसी ऐसी बातें विलक्षण है जिस पर आपका ख्याल ही नहीं है, और ख्याल नहीं है तो वो तो अनजान बना है, पर ख्याल करना चाहते ही नहीं। मेरे किस बात का दुख है, कम से कम आप ख्याल करना चाहो तो सही, विचार तो करो। आपके प्रश्न उठे आओ, 100-200 मिलकर के आओ, बात करो, अपने बात करें। यही बात मैं आज रखता हूं आपके सामने कि हम प्रतिदिन मर रहे हैं कि जी रहे हैं। मर रहे हैं उसी वर्षगांठ मनाते, आनंद मनाते हैं कि बहुत मौज हो गई 12 महीने और मर गए, बड़ी मौज हो गई। बताओ मेरी बात असत्य हो तो बताओ भाई, समझ कर बात क्या ना, फिर क्या देना? ख्याल ही नहीं है तो क्या कर रहे हैं? अधर्मम धर्ममिति या मान्यते तमसा वृता। परिवार नियोजन ये कल्याण है, ये परिवार का कल्याण, और मांस का उत्पादन, खून का उत्पादन, ये खेती है। ऐसी बात है, मैंने सुनी है, पढ़ी है, ये सुनते हैं और आप लोग स्वीकार करते हो। अगर वो व्यापार नियोजन नहीं करता तो असभ्य माना जाता है आज। ये तो सभ्यता है, ये तो परिवार की देन है, तो राज की देन है, बड़ी बढ़िया चीज है। ऐसी बातें मेरे पास आई है, और बातें नहीं, आप लोग अगर नहीं करते हो तो क्यों स्वीकार करते हो? 4-5 भाई एक, उन्हें क्या करूं, सबका खत्म कर दिया, सबका बस पैदा न हो, परिवार नियोजन कर दिया, ऑपरेशन करा दिया। हमारे खास खास आदमी, उसने ये काम कर दिया, हमारे सत्संगी। पहले इतना ख्याल नहीं था, उन्हें यही कहा हमें पहले ख्याल नहीं था। अब ख्याल नहीं था, सोचे नहीं कि मनुष्य का जन्म निषेध कर देना कितना भारी अनर्थ है। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षण भंगुर दुर्लभम त्रयमेद लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् मानुष्यम्। मनुष्य जन्म बड़ा भारी सुदुर्लभ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ इतना उस दुर्लभ को नहीं होने देना, नष्ट कर देना। हम तो कहें तो भागवती है, गीता की कहें, पुराणों की कहें, वेदों की कहें, संतों की वाणी की कहें, और कहां से लावे हम ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को ही पैदा नहीं होने देना, कितना भारी अनर्थ है, कितना बड़ी पाप है, कितना इसे नुकसान है। मैंने तो पहले सुनी तो मेरे को अच्छी नहीं लगी, अब तो मैं बहुत जान गया हूं इस बातों में, पूरा नहीं जानता हूं पर कितना अनर्थ है, भयंकर अनर्थ है। हृदय कांप जाए ऐसा अनर्थ होगा, इसका नतीजा ऐसा नतीजा आया सामने, छोरा मर गया, अब पानी पाने वाला नहीं है बूढ़ों को। आपने वो तो बंद कर दिया जन्मना, तो मरना तो बंद करना आपके हाथ में बात नहीं, मरना है खुला। अब मर जाए क्या करूं बताओ, पैदा तो कर नहीं सकते यार, मरना हो ही जाएगा, उसको बंद कर नहीं सकते, क्या दशा होगी देश की, क्या दशा होगी। और जो घातक है वे पैदा हो रहे हैं, पनप रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं। मेरा विरोध नहीं है, मैं बैर नहीं रखता हूं, मैंने बैर रखना मेरे लिए घातक है, पद सुना नहीं। जब देखूं तो सही राम जी, मैं कैसे करूं बैर विरोध, तो मैं बैर रखता तो नहीं हूं, परंतु आप ऐसा कृत्रिम उपाय करके नाश क्यों कर रहे हैं अपने धर्म का, अपनी इज्जत का, अपने मनुष्य शरीर का, सब तरह से नाश क्यों कर रहे हैं, क्यों हत्या कर रहे हो इतनी। अब ये कहते हैं आत्मघात होती है, बालक बालिकाओं में ज्यादा देखने में आती है, परीक्षा में फेल हो गए कारण ये बताई जाती है हत्या। कुल घटनाओं का कारण भी और भी बताया जाता है, गर्भपात किया जाता है, कितना अनाचार हो गया है, कितना व्यभिचार फायदा फैल गया है, कितना अपना अपनी इज्जत गिर गई है, अपना जो अपने क्या कहे उसको अपने मानो अपना चरित्र कितना गिर गया है, स्तर चरित्र चरित्रहीनता, चरित्र गिर गया तो मनुष्य बना क्या रहा। अरे कितनी चरित्र की हत्या हुई है ये आपसे कुछ छानी नहीं है, ये कारण ये है सब, क्या कारण है तो पूरा कारण तो भाई क्या जानो। मैं तो पहले ही हाथ जोड़ करके माफी मांग ली, मैं मेरी बुद्धि से कह रहा हूं, मेरे संदेह नहीं है इसमें। आप पूछो तो विचार करेंगे, विचार करेंगे, आप विचार का आदर करेंगे हम, मन ये बात है। इसका कारण तो ऐसा ही होगा, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अपना और दुनिया का कल्याण करने के लिए मिला है, सबका हित करने के लिए मिला है। उस मनुष्य शरीर का नाश कर देना, ये पैदा ही नहीं होने देना, कितना अनर्थ है, क्या नतीजा होगा। बताया जाता है अन्न कहां मिलेगा, वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा अन्न ज्यादा नहीं होगा, वर्षा कम होती है अन्न ज्यादा नहीं होता। कहने के मांस खाओ, मदिरा खाओ, मदिरा पियो, अंडा खाओ, मछलियां खाओ, मछलियां अंडा खाओ, चर प्रचार करो। अब वहां जीवन आप खा जाओगे तो आपकी क्या दशा होगी, आपसे कमजोर है उनको आप खा जाओगे तो आपसे भगवान आप वो खा जाएंगे। रीति है आपने शुरू करी थी, कैसे निषेध करोगे। आपसे जो प्रबल है उसको आप पुकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिनसे प्रबल हो उनकी पुकार आप नहीं सुनते, उनकी हत्या करते आप हिचकते नहीं, तो आपसे प्रबल है आपकी हत्या करे उसे क्या हिचकोगे। अरे रक्षा आपकी रक्षा कैसे करेंगे, आप जिनसे बलवान हो उनको तो मारकर आप खा जाओगे, फिर आपसे बलवान है उस परमात्मा की कभी आप प्रार्थना कर सकते हो क्या, ये नियत ठीक है। अपने से कमजोर उसको खा जाओ, यार अपने बलवान भगवान की रक्षा करोगे हमारी, रक्षा करने का आपको क्या अधिकार है? जब आप से निर्बलों की रक्षा नहीं करते तो आप अपने से बलवान की पुकार कैसे कर सकते हो? क्या न्याय है ये? इसका ठीक उत्तर देना अच्छी तरह शोर समझ करके। जिस चीज को बंद करते हो उसे खुला कर नहीं सकते, ऐसा नाश कर देना। ये फार्म सुनाते हैं, मूर्छा करते हैं तो मूर्छा खुले ऐसा इतने करते हैं, जिससे मूर्छा खुल न सके ऐसा नहीं करते। वो भी देखते हैं इतने हिसाब करो भाई, इसने खुल जाएगा, ज्यादा हो जाए तो मर जाएगा वो। तो जितना अनर्थ करते हो उसे पासा सार्थक कर सको जब ठीक है। ये बंद तो आपने कर दिया, फिर खोल सकते नहीं। बच्चा दानी निकाल दिया, पीछे बाप जमा कर नहीं सकते। मेरे यहां बात जची हुई है, एक घटना घटी मेरठ में। मेरठ में घटना घटी, एक धनवती स्त्री का नौकर एक रिक्शे वाले से मिल गया। मैंने सुनी है भाई, सचिव जी नाम ही सुनी मैंने जरूर, इसमें संदेह नहीं है। वे दोनों मिलकर के उसी को मार दिया, पैसा था पास मार दिया। फिर क्या हुआ क्या मेरे को पता नहीं, पर ये बात घटना हुई मैंने सुनी। तो मेरी पैदा हुई कि मारना तो हाथ में, पीछे जिला नहीं सके ऐसा अंदर क्यों करे? कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए उम्र भर में जिसको पीछा उल्टा ना कर सको। ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करना मेरी प्रार्थना है। सबसे बड़ी हाथ जोड़ करके मस्तक निभाकर प्रार्थना करता हूँ, जिस अनर्थ को आप कर देते हो पीछा ठीक नहीं कर सकते, ऐसा अनर्थ करना नहीं चाहिए कभी। उतने तक करो जिसको पीछे ठीक कर सकते हो, करना वो भी नहीं चाहिए, पर करो तो इतने तक करो। पीछा ठीक कर ही नहीं सकते, इतना अनर्थ में आप चले जाते हो, कितना अत्याचार है। जोर से मेरे मन में आई उस समय, देखो अब मार तो दिया, अब दुख पाते हैं, कैद होती है, जुर्माना होता है, तत्काल न होती है, फिर जिला सकते नहीं। ऐसे गर्भाशय आप निकाल देते हो, पीछा जमा कर सको तब तो आपको अधिकार है, नहीं तो आपको क्या अधिकार है? परमात्मा की सृष्टि में दखल देना कितना बड़ी अपराध है, कितना पाप है। इस प्रचार का ये आत्मघात होती है, ये हत्या होती है, इस कारण ये हमारे जीवता है। और ये इतने से नहीं रहेगा, आगे न जाने क्या क्या विप्लव होगा। भविष्य को मैं जानता नहीं हूं, पर भविष्य में महान विप्लव होगा, महान संघर्ष होगा, महान युद्ध होगा, महान लड़ाई होगी, महामारी आवेगी। अभी प्लेग आया और सूरत आदि में ये आवेगा। आप कहते हो परिवार कैसे हो, कहते ज्यादा जन्म कहां आएंगे? सूर्य के 11 बच्चे मैंने गिने हैं, मैंने देखे तो सूर्यों से भर गया जंगल शहर। मनुष्य ज्यादा हो जाएंगे, अभी 2 बालक मैंने प्रेम सुने थे, अभी 3 बालक के सुने, अभी भी कहने में मैंने 3-4 फिर एक साथ स्त्री के, ऐसा पहले सुना ही नहीं था हमने। 2 बालक तो देखे, अब सूर्य के जब 11 बालक होते हैं और कई बार ज्ञाती है वो, तो उन सूरों से दुनिया भर गई। एक बार में 11 होते हैं क्या? हाँ, 11 बजे मैं देख रहा हूँ, कृष्ण लड़की बात है, बच्चे दिए देख शुरू लेना, वो पड़ी थी उसको रोटी भी डाली करी और फिरते हुए देखा मैंने, एक साथ 11 बालक बच्चे। कोई पेड़ दिन नियुक्त करते हैं भाई, फिर क्या सृष्टि बढ़ गई? मनुष्य तो कमाता है, खेती करता है, सब उद्योग करता है, वो तो अन्न कहाँ खाएगा? वे सूर्य कहाँ खाएगी बताओ? उनके खेती है कि दुकान है कि दलाली है कि नौकरी है, क्या है उनके? वे भी जीते हैं, उनको कहते हैं, उनको तो मनुष्य मार देते हैं। तो मनुष्य को मारने वाले भी है। बहुत बड़े आश्चर्य की और दुख की बात है। अब किसको कहें, कौन सुने, ध्यान को इधर दे नहीं है, तो कारण बताया रहती है क्या किया जाए। कि जिसे इस प्रकार की घटनाएं नहीं, नए सर से नहीं हो और भी न हो, जिसे यही किया जाए। आप पुण्य मानो, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, ये समझ में आवे। और वो तभी आती है जो पारमार्थिक मार्ग में लग हो गए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल न धवस्ते तेरितम तुमान भवाब दिंग न तरे स आत्मा। जो अपना उद्धार नहीं करता है वो आत्मघाती महापापी होता है। जो न तरे भव सागर है नर समाज अस पाए शोकृत निंदक मंदमति आत्महानि गति जाए। ये आत्मघाती सबसे ऊंचा पापी है, आत्मघाती महापापी। उसलिए मनुष्य ही प्राकृतिक भगवान की प्राप्ति नहीं करता, वो आत्महानि गति जाए लिखा है गोस्वामी जी ने। व्यास जी ने वो लिखा है न तरे आत्महा। तो ये कारण है इसमें। अब इसका निवारण करो तो आप धनी आदमी इकट्ठे होकर के अपने स्कूल खोलो, जिसमें गीता की पढ़ाई, ब्राह्मण की पढ़ाई हो, आध्यात्मिक बातें हो, तो शांति होगी। नहीं होगी। पहले भी राक्षसों का ज्यादा उपद्रव हुआ है, तो सुंदर गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंसी के लोका असंग धेनु बिचारी गाय जो पृथ्वी रूप धारण कर गई है, तो भगवान ने अवतार लिया है, दुष्टों का विनाश किया है, उसे संसार में शांति आई है। ऐसे पारमार्थिक प्रचार से इसमें शांति आई है। इसके सिवाय और उपाय दिखता नहीं है कोई, क्योंकि कारण क्या है मेरे विचार से आई, वो आपने अनुपात में किए। इनके सिवाय आपके विचार आवे तो अपने आओ, पांच सात मिल कर अपने विचार करो, इनका नए शहर से ऐसी घटना न घटे ऐसा उपाय करें अपने। मेरे मन में तो आई थी बात पहले ही, कई वर्षों पहले ही, कुछ वर्षों कई ज्यादा नहीं थोड़ा, कि गीता का विचार करें तो गीता के जानने वाले, गीता का प्रचार करने वाले हम एक और विचार करें, ऐसे मन में आई मेरे। मगर वे साथ ही नहीं देते। जैसे भरती यानी का बौद्ध धारो मस्त ग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोध वो भता नहीं जीर्ण मंगे सुभाषिता। भरती ने कहा कि जो जानने वाले हैं, पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनमें तो ईर्ष्या आएगी कि हम ही पंडित हैं, जो कुछ नहीं हम जानते हैं सभी, अब ये दूसरी बात कैसे सुने। और जिनके पास धन है, संपत्ति है, उनके अभिमान आ गया कि सब मेरे पास आते हैं, पढ़े लिखे सब हमारे गुलाम होते हैं, मालिक तो हम हैं। और तीसरी श्रेणी गए, वो बेचारे खाने कमाने भी नहीं रहते, पूरा खर्चा नहीं चलता, रात दिन तेल नून लकड़ी में लगे हुए हैं, वे क्या समझें, वे कैसे काम करें, अब हमारी बात सुने कौन। जीर्ण मंगे सुभाषितम, हमारे पास बहुत बढ़िया बातें थी, वे बातें शरीर के साथ जीर्ण होगी, मरने के साथ मर जाएगी। मैं विचार करूं मेरी बातें सुन ले, मेरे को आती है, जिसे दूसरों को कह दूं, सुना दूं, समझा दूं। भरतरी कह रहे या किसको समझो, पढ़े लिखे तो ईर्ष्या करने लगे, या पैसे वाले इस मध में हुए, मेरी बात सुने कौन। दूसरा बेचारा खाते है, कमाते हैं, भगत ही नहीं मिलता उनको, वे कैसे सुने। तो आप लोग विचार करो तो ये अनर्थ है जो रुकेगा नहीं, तो अनर्थ रुकना मुश्किल है, बड़ा जोरों से बढ़ रहा है, नतीजा बड़ा खराब है इसका। मैंने पुस्तक लिखी है, वो आप लोग पढ़ो। उस पुस्तक के विषय में किसी की सम्मति आई कि बात अच्छी, बहुत अच्छी लिखी है पुस्तक, ऐसा कहा है। वर्तमान दशा उसका परिणाम, क्या नाम है, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, ये पुस्तक का नाम है। हमें याद नहीं रहता है, ये आप लोगों की कृपा से मैं सुना देता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, मिले हुए आदमी देखता हूँ याद नहीं आता नाम। ये वक्त पर आ जाती कृपा, ये हमारी शक्ति नहीं है, ये कोई प्रभु की, संतों की, आप लोगों की कृपा से बोल देता हूँ। अभी मैंने पुस्तक लिखी, नाम तक ठीक याद नहीं है, ये दशा है हमारी तो। और बातें ऐसी मेरे मालूम होती है, मेरे विचार में आती है कि सुने तो मैं बताऊं, बहुत विचित्र भी जो बड़ी शांति देने वाली, मुक्ति देने वाली, कल्याण करने वाली, चेत करने वाली, होश आ जाए ऐसी। अब नहीं जानते ये दोष नहीं है, जानना चाहते ही नहीं, इस तरह में गहरे उतर करके समझना चाहते ही नहीं, ये दुख है हमें। आप चाहो तो जरूर आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अरे आप इस बात को मानते हो, ये मानते हैं तभी तो महाराज जी इतने इकट्ठे मेरी बात सुनने के लिए, इतना बड़ा पंडाल बंदा है, इतने लोग आते हैं, रामायण का पाठ होगा तो कुछ न कुछ इनके असर है, कुछ भाव है ना, ये बात इस प्रति श्रद्धा है, नहीं तो इतने क्यों निकम्मा समय बर्बाद करे। तो आप जानते हो, अब थोड़ी सी कृपा और करो, इस विषय में कह रहा उतर समझो, जो विद्वान है पढ़े लिखे वे विशेष ध्यान दो इस पर और गहरा उतरो, विचार करो। मैं जिद नहीं करूंगा, मैं जहां तक मैं जिद करने का मेरा स्वभाव नहीं है, पढ़ता था तब तो था कुछ विचार, अब वो नहीं है। बचपन में अद्वैत वाला द्वैत वगैरह खंडन करता, द्वैत वाला अद्वैत से खंडन करता है, कभी कभी ज्यादा नहीं। अब मैं कहने की बात है भाई, ठीक है जय राम जी, तो आप लोग विचार करो, जैसे अपने को कुछ प्रकाश मिलेगा। बहुत अच्छी बात लिखी है कि भाई क्या कहें, नए से दुख है उनको, तो वो कहते हैं नए सिर से ऐसी घटना न हो, ऐसा क्या करें, विचार करें, क्या किया जाए कि जिस प्रकार इस प्रकार की घटना नहीं घटे, तो दुख है ना मन में, तो बड़ी बढ़िया बात पूछी है। तो मेरे समझ में आई बात कही है, इसी और कई घटे हैं, कई बड़ी इज्जत से प्रतिष्ठा से, पहले ऐसा होता था कि खराब हो जाए घर बढ़ जाए तो घटना करते थे, अब इन बातों की तो कोई परवाह नहीं रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।